як кот звяроў напалохаў. Жыў дзед ды баба, і быў у іх кот. Дзед кашалі плёў, баба кудзелю прала, а кот паляваць на мышэй хадзіў. Вось пайшоў раз кот у лес на паляванне, ды і заблудзіўся. Шукаў, шукаў дарогу дадому, не знайшоў. Сеў пад ялінай і плача. Бяжыць лісіца. Убачыла кота, загляделася. Ніколі яшчэ такога звера у сваім лесе не сустракала. «Ты хто такі будзеш?» – пытаецца. «Я кот Мурлыкавіч». «А чаго ж ты плачаш, кот Мурлыкавіч?» – расказаў ёй кот аб сваёй прыгодзе. Кажа лісіца, каб толькі тае бяды. Ідзі да мяне жыць, будзеш у мяне за гаспадара. Добра, кажа кот. Вось прыходзіць ён да лісіцы, а ў яе курэй і смажаных, і вараных. Наеўся кот і спаць уклаўся. Тым часам бяжыць па лесе воўк. Топ-топ, шлёп-шлёп, топ-топ, шлёп-шлёп. Пачула лісіца, выскачыла з хаты, ды як закрычыць: «Хто гэта ў маім лесе стукоча-тупоча? То майму гаспадару спаць не дае!» «А хто ж у цябе гаспадар?» – пытаецца воўк. «У мяне не гаспадар, а гаспадарышча, хвост, спамялішча, як махне, дык адразу заб'е!» Узяла ваўка цікавасць. Ён і кажа: «А ці нельга было б, кумка, хоць адным вокам паглядзець на твайго гаспадара?» «Ну, паглядзець-то можна, – адказвае лісіца, – але без падарунка лепш не прыходзь. Мой гаспадар падарункі любіць». «Добра, будзе падарунак, – сказаў воўк і пабег далей. Вярнулася лісіца ў хату. А тым часам ідзе па лесе мядзведзь. Трэсло, трэсло. Пачула лісіца, выскачыла з хаты, ды як закрычыць зноў: «Хто гэта ў маім лесе трашчыць? Хто майму гаспадару спаць не дае?» «А хто ў цябе гаспадар?» – пытаецца мядзведзь. «У мяне не гаспадар, а гаспадарышча, хвост спамялішча, як махне, дык адразу заб'е». І мядзведзя ўзяла цікавасць. Які такі гаспадар у лісіцы, што хвастом усіх забівае? Вось ён і кажа: «А ці нельга было б, лісічка-сястрычка, хоць паглядзець на твайго гаспадара?» «На, паглядзець можна, — кажа лісіца, — толькі без падарунка не прыходзь. Мой гаспадар падарункі любіць». «Добра, будзе падарунак, — сказаў мядзведзь і пайшоў далей. Прабеглі яшчэ дзік-сякач і заяц-шарак. Лісіца іх сваім гаспадаром напалохала. Сабраліся звяры і моцна задумаліся. Які ж ім падарункі лісіцынаму гаспадару прынесці? Думалі, гадалі, Нарэшце мядзведзь кажа: «Вось што, браткі, трэба смачны абед згатаваць ды ў госці яго з гаспадыняй запрасіць. Тады ўсе разам і паглядзім». «Добра, няхай будзе так», — згадзіліся звяры. І тут зноў яны моцна задумаліся, які абед згатаваць. Думалі, гадалі, нарэшце мядзведзь кажа: «Я прынясу мёду ў калоду, а я барана», — кажа воўк. «А я жалудоў», — кажа дзік. «А я салодкі капусты», — кажа заяц. Згатавалі абед і пачалі раіцца, каму запрашаць ісці. Мядзведзь кажа: «Я тоўсты, мне хадзіць цяжка». Воўк кажа: «А я і так набегаўся, мне ногі баляць». Дзік кажа: «А я складна гаварыць не ўмею». А заяц нічога не сказаў. Вось і парашылі паслаць яго, як лягчэйшага, на ногі. Прыбег заяц да лісіцынай хаты, пастукаў лапкай у шыбіну, зажмурыўся ад страху ды прапішчаў спалоханым голасам: «Дзень добры вам, шаноўныя гаспадары! Прасілі мядзведзь, воўк і дзік, каб вы ласкавы былі, да іх у госці прыйшлі», — сказаў так адным духам ды ходу назад. Падрыхтаваліся звяры гасцей сустракаць. Сядзяць ля багатага стала, чакаюць, аб лісіцыным гаспадару разважаюць. Вось зайцы кажа: «Не, сядзець так боязна. Хто яго ведае, які гаспадар у лісіцы? А што, калі ён абеду нашага не ўпадабае, а? Ды ўсіх нас хвастом пазабівае. Давайце схаваемся і на яго паглядзім». Згадзіліся звяры з мудрай зайцавай парады ды пачалі хавацца. Мядзведзь на дуб узлез, дзік у мох зашыўся, воўк пад куст забраўся, а заяц у траве схаваўся. Тым часам узяла лісіца пад руку свайго гаспадара, і пайшлі яны ў госці. Прыходзяць на палянку. Чуе кот, мясам запахла. Бачыць, цэлы баран ляжыць. Тут ён шэрсць наставіў, вусы натапырыў ды адразу на барана накінуўся. Есць ды ўсё бурчыць: «Мяу, мяу!» Звяроў аж страх узяў. Ім здалося, што ён крычыць: «Мала, мала!» «Ну і звяруга!» — кажа воўк. «Мне б і за дзень з такім рагалём не ўправіцца, а яму на раз мала». Дзік ляжаў, ляжаў у моху, ды ад страху пачаў хвастом варушыць. Кот падумаў, што мыш з норкі вылазіць, скокнуў туды і ўчапіўся кіпцурамі ў дзіка ў хвост. Як усхопіцца дзік, як кінецца наўцёкі, толькі галё трашчыць. Кот напужаўся ды скок на дуб. «Ну, думай, мядзведзь, гэта ён мяне ўбачыў, трэба ратавацца, пакуль не позна». Грымнуўся мядзведзь з дуба проста на куст, пад якім воўк сядзеў. А таму здалося, што гэта сам лісіцын гаспадар на яго напаў. Усхапіўся воўк, ды ходу далей ад бяды, а мядзведзь за ім трэслом, трэслом. Уцякалі яны так, што заяц іх ледзьве праз гадзіну дагнаў. Дагнаў і кажа: «Каб не паслухалі мяне, ды не схаваліся, ён бы нас усіх чыста з'еў. Ну, і страшэнны звер!» А кот с хитрой лисицей нагасцяваліся, ды пайшлі сабе да хаты.